الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كما أمر، الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أيها المؤمنون، عباد الله، كوانزا نكوسينيني كذلك نيهوسيا نفسيانغو قد كسؤالا لكم وقف الله سبحانه وتعالى، نا كذلك كوكا كواليلي ya kusoma kwa lengo la kufaidika na lengo la kubadilika, kwa sababu kusoma hakika yake ni kubadilika. Kusoma hakika yake ni kubadilika. Miongoni mwa neema alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu ni kutujalia sisi kwanza kuwa ni Waislamu, ili kutujalia sisi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni katika umma huu, umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia jambo la tatu, kutujalia sisi kuwa ni katika Waislamu, na jambo la nne kutujalia sisi kuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa insha Allah. Kwa hakika hii ni neema kubwa ambayo hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii. Leo kama mlivyotangaziwa ni kwamba tutamzungumzia mtu mmoja katika watu muhimu kwetu sisi, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ana nafasi ya kwanza baada ya mitume wote alayhi msalatu wassalam, ukimlinganisha na watu wengine. Naye ni Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amezungumzia kwa kumwashiria mtu huyu. Amemzungumza Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakr katika Qur'ani kwa kumwashiria, lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amemzungumza mtu huyu, na maulama wa ahli sunnati wal jamaa wamemzungumza kwa wingi. Wamezungumzia nafasi yake, fadla zake, na kadhalika sira yake, na ni mtu gani kwa ujumla. Wanawachuoni wametunga vitabu mbalimbali katika sira na tarikh, lakini lengo kubwa ni kuwazungumza watu, kuzungumza hali za watu katika milango ya kuadilisha watu na milango ya kuwajeruhi watu. Na miongoni mwa watu waliotunga katika tarehe na sira ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kama Al-Hafidh شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى katika kitabu chake al-isaba fi tamyiz as-sahaba. Lakini pia al-hafidh ibn kathir rahimahu Allah ta'ala anacho kitabu ambacho ni maaruf, kitabu al-bidaya wan-nihaya. Anazungumzia a'yanul mutawaffa katika miaka yao waliokufa, akizungumza hali zao na matendo yao kwa ujumla. Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumza Abu Bakr radiyallahu ta'ala an wa ishara katika Qur'an aliposema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ikiwa nyinyi hamkumnusuru mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika amemnusuru mtu kipindi ambapo walimtoa wale waliokufuru pindi walipokuwa ni wawili katika pango. Huyu alikuwa ni mmoja wa hao wawili pindi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kumwambia huyu mwenzie ambaye ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, la tahzan inna Allaha ma'ana, kwamba usihuzunike, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi. Abu Bakr jina lake ni Abdullah ibn Uthman ibn Amir al-Qurashi at-Taymi. Hii ni kwa ufupi. Jina lake ni Abdullah ibn Uthman ibn Amir al-Qurashi at-Taymi, ambaye anatokana na koo la Bani Taym. Taymu ibn Murra, mmoja katika mababu zake. Mzazi wake wa kike anaitwa Ummul Khair bint Sakh ibn Amir. Mama yake Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu anaitwa Ummul Khair bint Sakh ibn Amir. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu alizaliwa baada amil fil bisanataini wa sittati ashhur ala almashhur. Alizaliwa baada ya mwaka wa tukio la tembo, kwa maana jeshi la tembo, jeshi la Abrah ambalo ni maarufu katika tarehe, kwa kiasi cha miaka miwili na miezi kama sita hivi alizaliwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu katika mji wa Makkah. Kana min as-sabiqina ila al-Islam, alikuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo waliotangulia katika dini, bali akihesabika ni mtu pekee katika wanaume aliyesilimu akiwa ni wa mwanzo, baada ya kuwa kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefikisha da'wa katika nyumba yake. Khadija radhiyallahu ta'ala anha akamwamini, na baada ya hapo mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili alimpelekea rafiki yake, jamaa yake wa karibu, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu alikuwa akimwamini na rafiki yake wa siku nyingi, akamwamini. Walahu makanatun adhima fi Quraysh, mtu huyu pia anayo nafasi kubwa, nafasi nzito, ana heshima na daraja ya juu kwa Makuraish. Haythu kana min a'lami Quraysh bi ansabiha, huyu alikuwa ni mjuzi zaidi katika Makureishi kuzijua koo zao na nasaba zao. Anatajwa kwamba kana yahfadhu ansaba Quraysh, alikuwa akihifadhi koo na nasaba za Makureishi. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo yalimpa daraja na nafasi kubwa katika Makureishi au katika jamaa zake ni ilmu aliyokuwa nayo. Lakini pia kana min athriya aghniya ahli Makka, alikuwa ni katika matajiri, watu wenye uwezo katika watu wa Makka. Na kwa ajili hiyo kana ma'lufan, alikuwa ni mtu ambaye watu hupenda kuwa karibu naye kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho, mali aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu alikuwa ni rajulun sakhi katika mali yake, alikuwa ni mtu mwepesi mwenye kutoa sana katika mali yake radiyallahu ta'ala anhu. Hili likapelekea Makureishi kwa ujumla wengi wao hawakai mbali naye mtu huyu. Kadhalika alipewa bayan, alikuwa ni mtu mwenye kuzungumza akaeleweka, mwenye kuzungumza akasikika, watu wakampenda kwa sababu ya lugha ambayo aliyokuwa nayo mtu huyu, kama wanavyotaja ahlusiyari wa tarikh. Na nafasi yake hii ilizidi kupanda zaidi daraja na cheo katika nafsi za hawa Makureish, mpaka kiasi ambacho jambo hili sasa alichukulia kwamba hii ni nafasi muhimu ya kuwalingania watu hawa katika da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia nafasi yake radiyallahu ta'ala anhu. Kwa maana ni neema, aliifahamu neema hii akaona kwamba ni vyema kuitumia katika njia za khairi, na ikawa kwamba hakuna njia ya khairi, njia iliyokuwa bora kuliko kuwalingania watu katika neno la tauhidi, neno la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, kwamba hakuna mtu aliyekuwa ni mwenye kauli iliyokuwa bora kuliko mtu aliyewalingania watu, anayewaita watu katika tauhidi, katika kumkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na akawaambia, akasema kwamba mimi ni miongoni mwa watu wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumkwekesha. Faqad aslama ala yadayhi majmu'atun min afadil almuhajirin, kwa hakika walisilimu kupitia mtu huyu kundi kadhaa au kundi la watu kadhaa katika muhajirin, watu wenye nafasi zao, watu wenye daraja zao, walisilimu kupitia mtu huyu. Miongoni mwao ni wale ambao walishuhudiliwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi ya al-asharatul mubasharuna bil janna. Miongoni mwa watu hao ni Kazzubair ibn al-Awwam wa Talha ibn Ubaidillah wa Sa'd ibn Abi Waqas wa Abdurrahman ibn Auf wa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa sababu aliposilimu aliona kwamba walinganie wale ambao anawapenda wako karibu naye katika jamaa zake wa karibu, kwa hivyo da'wa yake akaielekeza kwa watu hawa, na kwa sababu wakimjua nafasi yake na hakusifika kwa kusema uongo, takriban sifa zake nyingi hazikuwa mbali na sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo wakamwamini. Na alikuwa ni mtu wa karibu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu bwana katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana daraja kubwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ametaja katika sahihi yake mlango aliyouita kwa kusema babu qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam saddul abwaba illa baba Abi Bakr. Anasema al-Imam al-Bukhari huu ni mlango wa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kwamba zibeni milango yote isipokuwa acheni mlango wa Abu Bakari katika hii milango inayoingia msikitini, mlango ambao huingia Abu Bakari katika chumba cha mwanawe Aisha, mlango huu usizibwe, katika baadhi ya maelezo ya baadhi ya ahlul ilm. Al-Imam al-Bukhari kisha akataja hadithi nyingine katika mlango uliotajwa hapa juu, katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, katika njia ya Abdullah ibn Muhammad an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal, anasema khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nasa wa qal, إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. أنا سيما كم بمتومي صلى الله عليه وآله وسلم علي وخطبي واتو سيكموجا نهي إليكو ونكتك ما سيكوياك يا مويشو akasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala akawakhiyarisha watu, kawachaguza watu kwamba wachague. Akasema kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala kamkhiyarisha mtu katika waja, amemkhiyarisha mja kuchagua baina ya dunia na baina ya kile ambacho kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni pepo. Fakhtara dhalika al-'abdu ma 'inda Allah, huyo mja ambaye amekhiarishwa kuchagua baina ya dunia na baina ya akhira, baina ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, akachagua kile kilichokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, anasema Abu Sa'id, fabaka Abu Bakr, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu akalia, min baini haulai sahaba, yeye akalia kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyo mtu alimzoea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alimjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kiasi ambacho kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akizungumza mara nyingi alikwisha mfahamu kwamba anakusudia nini. Kwa hivyo alipozungumza alijua kwamba mja anayekusudiwa ni nani. Akalia radhiyallahu ta'ala an Abu Sa'id, anasema fa'ajibna libukai, tukastaajabu na kushangaa kwa sababu ya kilio chake hiki. Ayukhbira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an abdin khuyir, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akumzungumzia mja aliyekhiarishwa, halafu mtu huyu akawa analia. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mukhayyar, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye alikhiarishwa. Wa kana Abu Bakr a'lamuna, wa kana Abu Bakr a'lamana, na alikuwa Abu Bakr ndiye mjuzi wetu anayetujulia zaidi ilmu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna min amanni an-nasi alayhi fi sohbati wa mali Abu Bakr. Akasema hakika miongoni mwa watu ambao wamekuwa na ihsani kubwa kwangu mimi zaidi kuliko wengine katika usuhba wao, yani katika huku mimi kuwa nao, kadhalika katika mali yake, anasema ni Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha fadhakara alhadith, akaendelea al-Imam al-Bukhari kutaja hadithi hii. Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, zimekuja riwaya mbalimbali, lakini kwa sababu ya muda hautoshi tutatosheka na baadhi ambayo tumeyasikia. Namalizia na kauli ya mmoja katika wanawachuoni ambaye ametaja fadhila miongoni mwa fadhila nyingi za Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, naye ni al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nawawi, baada ya kuwa ametaja kauli ya Imam Shafi'i juu ya makubaliano ya masahaba juu ya fadhila za Abu Bakr, alipokuwa amesema al-Imam Shafi'i, ajma'a as-sahaba wa atba'uhum ala afdaliyati Abi Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali, kwamba wamekubaliana masahaba wote na wale wafuasi wao juu ya ubora na fadhila za Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Akasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wattafaqa ahlu sunnati ay ahlu sunnati wal jamaa, na wamekubaliana wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, ala anna afdalahum Abu Bakr thumma Umar, juu ya kwamba mtu aliyekuwa ni mbora wao, mbora wa watu ni Abu Bakri, kisha Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mtu huyu aliishi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni khalifa wa mwanzo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatawala kiasi cha miaka miwili na miezi kadhaa. Kisha mtu huyu akafa katika mwaka wa 13 ila al-hijrati an-nabawiyya, baada ya kuwa ametawala miaka miwili na miezi kadhaa, akiwa na miaka 63 aliyoishi kwa muda mrefu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kupigana jihadi fi sabilillah, kufanya infaki, kutoa mali zake katika fi sabilillah, mpaka inanukuliwa kwamba mtu huyu katika mwisho wa uhai wake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na sehemu ndogo katika mali yake, kwa sababu sehemu kubwa alitoa mali yake fi sabilillah. As'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum limahabbati afdalis sahaba wa ghayrihi min as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.